أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اليوم كوي سورة المؤمنين ولا سورة المؤمنون ناني الله تبارك وتعالى بي. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون علي ولو رحمناهم سن من جرم ما مبي kambe manan hefer bebe wa kashafna min kunshi ma bihim ko wone mabbe ko min durrene lor hege nge be kemno makka nge mi itti hege ha laabi wala cadelde be kemno re mi itti ha laabi ay e yurmede Allah e mabbe de e ittude sadene mabbe de addanta birtade de ala la lajju mabbe ndono fi duyaani me majjere mabbe ya amahuna e be gumpijo gumpijade yaade anda lawul kon yaade bubbo en benen bubbo nani nombe de wona yurmede Allah ga aduna ga ko hufti dini julbe heferbe fof Allah ni yurmo ga kefer en yurmo ga juldo en yurmo kefer hokka dum cellal hokka dum ngal hokka dum laamu hokka dum ganda kono de gornam hayso dañi dum addanta dum fewde lawol Allah be to mana gani o bewre bom nani wa min Allah wala wa rahimnahum sinna min jurmi ma haysu min jurmi ma man wa kashafna min kunji ma bihi min durri ko be gonde lor ko hege hemge be kambe makkanaabe ge la lajju mabbe ndono ton fiidu yaani hime be majjer mabbe de yaamu hun ebe gumpijo nani ebe gumpijo rehan wala qad akhadnahum Allah tabaaraka wa ta'ala wi min nangiribe bil alaabe lepte Allah nangiribe lepte wurte mabbe kambe makkanaabe on saa heega sattungi kono ay dum fowde famastakanu be jankinaaki famastakanu be jankinanaaki li rabbihim wa ladde joomibe wa ma yatadarrauna be duwaaki be nyaagaaki Allah tabaaraka wa ta'ala yo yitambe dum pour cande laagal mabbe hatta idha fatahna alayhim ha min udditani be baban damal za azabin shadid damal bangal lepte chatude nani tagal dum Allah wi damal lepte chatude won yobe ko walde badri be bara war go musmu fa idahum da yo kambe fi he walde mublisuna be pitti kala mojere ne walde de sat mawbe mabbe bara jawdi mabbe sara kaage mabbe keba assalamu alaykum wa rahmatullahi e pitti mojere الذي هو الذي كمكون أن الله أنشأ تقدر السمع أمانا نند وتجني إن نند إذا ننير والأبصار وتجني إن ما ننجير جت إذا نجير والأفئدة وتجني إن حق اللاج بإذا ميجرو كنا قليلا فمدي ما تشكرون كون من تعالى تبارك وتعالى لسان الله تبارك وتعالى تجني إن نند مند تجني إن جيد مند تجني إن حق اللاج مند kon non ena fam bi ko mantude Allah tabaaraka wa ta'ala ay woni mantude Allah wi re mantude Allah ashukru ko isti'malu ni'amillahi fi mardatillahi ko neemaaji Allah wadan maaji mbadaado Allah do wiri Allah do wi re woni shukru ko jittude neemaaji Allah wadan maaji mbadaado wiri Allah tabaaraka wa ta'ala Allah hokkima haqqille wala demgal wala gandal wala jawdi wala laamu woni mantude Allah ko waddidi do wiri Allah do woni ko Allah yata wara in shakartum la azidannakum so tayu am manti Allah tan Allah beytantu on nani ay dum manti wana jorani bi alhamdulillah ajatra kalisma ha yaw jaha bada nelda nalan ko bada buba je sabrej ngara fopri bi alhamdulillah ba dum program wa yani fodi yarul alhamdulillah na hayata bi yani fodi yarul adu wo fi Allah bi yani fodi yarul ni fi assalam الذي هو الذي يكون ان الله ذراكم تقدون من الارض ليد اي انه فوف الله تكون كوي ليد فلكو بان نون اوتي بابا ادم كوي ليد انه كوي بابا ادم تكون سلت كون غن سل سلتري انه كون سل سلتري بابا ادم سلت كو هوند كو مي انا تورا غاندي غيس وانا ندو غيس تيغري بي نان من الارض ليد ويليه ندي نكو فيودي الله تبارك وتعالى تحصرون نجوغدون اميتين ديندين دون ono fugadi mala tabaaraku ta'ala wurti on haala ay neddo gorna wono ko leedi ummi so tawi manno mayi tan ruuhu o faata to wonno fannu du o boato abiyajo batter wonno do leydi wana so ummi laari non kadi ruho piso artire abiyajo ko artire de daro njanga wadde reso fukkito nani ko walle yo kam ko non Allah tabaaraka wa ta'ala yuhyimu ina wurtina fitan walla mu wurna fitan wa yumitu kankari woni baro wudum wala ho ko kanko tan je ikhtilafu lili wan nahar ko kanko kadi lu adata veri ha ko jamma nyalawma jamma ara nyalawma ya nyalawma ara jamma ya kanko Allah tabaaraka wa ta'ala goto badata dum yimi medan jodaade mbadi batu mbare fere jamma ara adiri dino kan baw tawanno gile 10 en jodi mbare fere nangi mus nani bonen gala kam baw silela o jota ala mbawne hen kan ma murtan ala mbawne Allah tabaaraka wa ta'ala nani afala taqilun Allah haali kaado mbawka e wodo sifa e no wadirni o wi en enen afala taqilun be wono jojjata e bo miijude dum yewé dum miijodon dedo gede nana doga hay hunde ala ko baddon hen hay hunde ala ko mbawdon hen on gandata dum do won bado won keddo hen won bado won baw on ko Allah tabaaraka wa ta'ala on ko Allah tabaaraka wa ta'ala ay gorram kambe makanaabe be an nabi sallallahu alaihi wasallam adi haldude be e teska hilum de bal daccu kay qalu be bi mithla ma qala awwaluna be kali ko hono ko yimbe bennube be kalno ko yimbe nuhu en ibrahim en musa en ay be ko kalno ko kambe ko non mi andi ko be bi ko ayda mitna mbele so min mayi wa kunna turaban min gunti leydi wa idaman min gunti jie a inna la mabghuthuna mbele min ummisini ono jara bi nelat an minen sumin mayi min gonti leydi min gonti biye min gonti leydi hal gasina don yemi min gonti biye kadi nene mbele min ummisine be bi nelado laqad wujidna min fadana man nahnu minen wa abauna e babira be min hala dum do min boy dum nante anda babbe hewi de yidon bi man ummirte haaju dum mi tawada nene min qablu aidi in haza wanani kalanto min do ko illa asatirul awwalin sona kanali be boyd kanal tan boyd nani ko geeti tan ko tindi tan kalanto min be bi won gore mabbe gornam yaano ho ci yal tan yal neddo may yani yal so boyi war ko no buñan ni o tappi ngal leedi o mbi da o do ma darto na halde yi mo de wala nani قل ما يحيي العظام وهي رميم نعم انا نعم قل ويبه لمن الذي بيدن اوي بار اون غوميتاكو اوي وي نام دو بيدو نام قل ويبه لمن الارض ومن فيها ويبه قل جيدو ليدي ني قل جيدو هوني دو ليدي ني ان كنتم تعلمون سودو غاندي اوي باي اوي جوني بيدو اوميتاك جوني ليدي ني قل جيدو ني e ko woni leydi wal jeel yo makkanaabe heferbe mushriki makka e be gandi ko Allah jeeniidi alayhi sayaquluna lillah mambe ko Allah jeeliidi e be gandi leydi ko Allah jeeli de wonno hay goto e mabbe mahani leydi terum leydi na mahani joodi nani hodi hen hay gorka tanu mahani e mbi Allah jeeli e be gandi wul weebe afala tadhakkarun baade on gandi ko Allah jeeliidi kay jey ko ne leydi nde ko wi ena wadde leydi mu fu en waay gasde afala tadhakkarun ko hadu mana waccat ko hadu jabde waaju ganno kaalanti non go nene bul wi be kade mar rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshil azim wi be mar rabbus samawati as-sab'i wal jeedu asmanuji jeedidi wa rabbul arshil azim wal jeedu arsi mawdo arsi allah tabaaraka wal jeedu yewde dum do meeran mi yidi ko be gandina wodi arsina wodi allahi sayaquluna lillah ma mbi ko allah tabaaraka wa ta'ala je yaa dum do re be gandi edo ko allah je kul wiibe afala tattaquna wa hadi kulun allah hadi do gandi allah je dum wa hadi kulun allah bul wiibe kadi man bi yadihi malakutu kulli shay'in hol mo jogido jungo mum kala lamanteeri kanni malakut kala lamantiri kam ji wo wono kanko Allah tabaaraka wa ta'ala yujiru o mo mola wala yujaru alayhi ay goto mola tam o mo mola hay goto molata in kuntum ta'lamuna sooran gandi sayaquluna sayaquluna lillah mabbi ko Allah tabaaraka wa ta'ala je nani sayaquluna lillah mabbi ko Allah tabaaraka wa ta'ala on goto je Allah qul wiibe on saha fa anna tusharuna holno hakillaaji mun miftirte odon gandi ko Allah tabaaraka wa ta'ala jigi laamu ko kanyum molata hay reenata hay goto reenata dum odon gandi dum joono ho hakillaaji mun miftere odon be yondew goddum ko na Allah odon jam yewu dum do wete ko tawhid rububiyya tawhid rububiyya ko gomninde ko Allah jeey leydi Allah jeey asman Allah jeey yimbe Allah warata Allah wurnata Allah hokkata arzigi ay hefer be makka be annabi sallallahu alaihi wasallam habanno be en gandi dum kari ebe jabi dum ebe gandi ebe jabi holko rendi be annabi sallallahu alaihi wasallam tawhidul uluhiyya rendi be annabi sallallahu alaihi wasallam ko jabde be ko Allah goto noddete ko Allah goto molate ko Allah goto nyaagate ko Allah goto hulete ko Allah goto wakkilte dum rendi be annabi sallallahu alaihi wasallam emi ko ala ko alay sago tan min dewma min badde hen sana muujam min di wala min badde sana muujam min intervention gaaji jokkorde bina wasila ko wona jokkorde amene Allah bebe haula shufa'una inda Allah ko be tefande min to Allah tabaaraka wa ta'ala ko dum rendi niwe de qur'aana laabe cere be gandi dum fof sa nana hojje dum mbi ko Allah sa nana hojje dum mbi ko Allah sa nana hojje dum mbi ko Allah jonno mo wona Allah o ne ko bilata dum don jeya ala mo yemirta molata ko ho molate Allah yi hunar damin tan ko ndi wayta ban gon ya salam fa na to saru wor mbile de wor hol jono hono mbilde don baason gomindi Allah tabaaraka wa ta'ala Allah yi bal ataynahum bil haqq min gaddani bi man gal do nel ko do goonga ani wala min kaali bi dum do kadi ko goonga wa innahum kambele kadhibuna ko be fende nani neddo ci fodo dani ci fordo jeedi leede jeedi asaman e jogade laamu e kanyum tan molata e je arsimum jonnon hono baasata dum rewde do ngada kapen do ngada kapen naam naam o yiqul man bihi malakut kulli shay'in yujir wa la yujir li naam alay fa anna tusharuna holno be bildete e gandi dum do fof holno hakillaaji mabbe nawrate be baasa gowninde Allah alay bala ataynahum min gaddani be bil haqqi gonga wa innahum kambele kadhibuna kono be penna gonga o ne baasa jabbe gonga nan mattakhadallahu Allah jogaki min waladini biddu Allah tabaaraka wa ta'ala ala biddu wa ma kana ma'ahum min ilahin hay Allah goddo kadi wondani e makko moy na wallam nan wallam na sawndo idan sonon waano la dhahaba kullu ilahin bima khalaq sinno wona Allah goddo wonno sara makko goto mabbe fuma nako tagi ko e wona Allahji di wona o Allah ji o gaaduno o Allah ji o gaaduno kono wodani de kono aduno ko goto Allah o ko goto bi tagore de ko wotere Allah tagdo ko goto kadi wala ala ba'dhum ala ba'd kadi sinno wona Allah goddo wonno ma goto mabbe fu yidi folde goddo on ha wona chef on domina de wona aduno non tayar kono on kadi mana ala de wona Allah o ko goto Subhanallahi sanare wodani Allah amma yasifuna ko be cifuto ko on Allah alimul ghaibi ko on andi manan ko wirni ko araani wa shahadati ko ayiya on Allah tabaaraka wa ta'ala fata'ala Allah Allah tabaaraka wa ta'ala towi amma yushrikuna ko be badda hem ko ay ko mer e cawndin Allah ko Allah waddi dum Allah toy do Allah en waddi ko mer e cawndin ko fata'ala Allah amma yushrikuna ulwebe o yani sallallahu alaihi wasallam ulwi rabbi jomam imma turiyanni ma ahulli kama yu'aduna ko fadanda be lepte ko rabbi jomam fala taj'alni wa wadan fil qawmi zalimin ay bi man toñi babbi shirku billahi e jomam moda anda fadani be lepte te moda andi lepte de ho garoje yawat walla lela ko de garoje somi wodi hawrude lepte he woto wadda mabbe de rabbi fa jom fala tajri fil qawmi zalimin wor halki de mabbe nani alladheena laadawu innana minan ala an nuriyannaka min kullama ma na'iduhum ko min farni be ko la qadiruna min baabi ko min farni be lepte ko kawra hen o dum jiya haysi yanane ma kam jiya kawra hen nan la qadiruna min baabi nan idfa ana nabi sallallahu alaihi wasallam kay wanan ma ko idfa dunir hiya idfa dunir billati den hunde he kanyum ahsanu kuri mojjude asayyata manako ko boni so tawi be badi ma worode an riwtidum majjere de wono non neddu ya so neddo wadi ma manan bonande so tawi ada wadi dum yaafu so neddo wadi ma ko boni sada wadi dum manan wat barkum ko mojj so neddo hadima an sada wadi hokkudum idfa billati ahsan nani idfa adunir billati edena hena kanyu ahsan buri mojjude nani jaafada wala durnuda asiyara bonandi ko be madam mako saidi man durnuda nahanu minan a'lamu buri andude bima yasifuna ay ko be cifoto ko ko be pennata ko ko be biyata ko allah tabaaraka wa ta'ala nani malay nani anil sallallahu alaihi wasallam ko neddo man neewido de wonno ko allah tabaaraka wa ta'ala fo fewni jikkum mum yoni ha yodi wana neddo joptan to do hore mom hay lawol goto kalnde o seki taro hurum al dini allah hunja kono ko wada kanko hore mako segantal nen wul wi rabbi jomam a'uzu bi mawli bika do madu min hamazati ash-shayatin jomam mudu mawli ma giddan ash-shaytani hada shaytani nadde am wannami manan ko mi yida manan waddi anil sallallahu alaihi wasallam ena molo wadde sheydaade de wono sheydaade na anim sallallahu alaihi wasallam wini dogratay bandu neddo ko no idjam dogratay bandu neddo de sheydaade badi neddo deysa ko ma nyaaguda allah na allah tabaaraka wa ta'ala molma e wadde sheydaade te sheydaade toujours na tayma ko bele ma yeltu lawol doftare ana yi ko barda ko ni an ko jabanta dum ani won wayemaani ana yottu sa tan ngal sheydaade do ma no joru ma ha nanuma ar wopo o neddo mo ganda do li soñal ko naata har mi mo rawa har mi dem ha onono nani a yahdurun wa a'udhu bika rabbi mo do moli ma jaw yahdurun de seedani tawate e gedam ni badami e fort seedani man tawi hen de wono seedani tawama gedam bonnat haytu dewalam allah seedani tawa bonnat sabi nanar hen ko yengo nanar mi yito hen horam mitin to ayo horam nata wonde sabu allah allah wasa jabbe haydu hay mi seeda nata bonna yama ko yi hore ma an aw dan yo non aw dan tan jisu da hen hore ma ganti man batay moni kinal hay so njulu ha bar badu le ga dal mel de woni mba welde dal ni mba no ni asara kon non na welu qur'an no mojji ha may kon non ko wor seeda dan hen gedal ha da yi to hen hore ma neddo tudu yo yi hore mo yo yad hore mo ko ngakkudu nani aya hadrun mudum moli allah ban sirar tawede gadam hatta iza jaa ha sa'ari ahadhum goto e mabbe al maut maide ay huni be gorata kambe heferbe makkabe naam huni be gorata kambe heferbe pop hatta iza jaa ahadhum ha sa'ari goto e mabbe al maut maide hankanti sona maya holle khalasum al janna walla palasum jeygul wi ayo palasum yod ayo lozma sinna rewino allah woni mana jul o do payanda kono gada wonani ay palasum jeygul nani hay mo aljanna kam mi gustel mi matama god dana je fatu di jeygul na'udhu billah o yedum gino garnam do maya ay to bini qalu ya rabbi jom arji'un e jom ana tara nawta mi sede dutta mi hosa mi arta aduna wasa mi sanza jabal arjiun qala rabbi jama arjiun alla nawtam nani yow la alli yamju a'malu mi golla salihan sumi arti wallahi ma do moji nyare kefer fiddi hore mum ni ummiti addo to wiide foko ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dum to wiide ma do moji fi ma taraktu e ko jeebino mi ngurdamam ko gonnomi ga aduna ma do mo seppa ma do fola modu ya wana gonga nawtam allah ya kala muk kala fitu muk kala hala hoode ka yala innaha kongol ngol wi yo nawte ngol kalimatun ko kongol huwa qa'iluha ko kanko wi non te faida la hen ganda nawtaake nani wana wortaake ko hotta ardi hotta mo hodde wa min wara'ihim ene chagal mabbe barzakhun ene yaas mabbe manan barzakh hedo ha barzakh way ko dudiyal mangal ni do mayido ha ganda rezo mako ga kuppi artude gala wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'suna ha dar do kay ko mital tan wodi kono artude ga arti ala wono kalten ko maydo maydo artata maydo artata gayadune jame arafta ga alla halintu summa innakum ba'da zalika lamayituna summa innakum yawmal qiyamati tub'athuna ay wido kay bamin wara'in barzakhun ila yawmi ba'sun nani ani sagal mabbe barzakh ha dar nani nisma ha kandi yarta alli ala datugala heddi kay ko yobe gonton tan ha daranga ara so daranga ari Allah du wutte so Allah du wuttama bi ummito ko den arte kono Allah du wutta adu par goto goto Allah ko global tan alladhi fa idha nufikha fi ssuri so Allah du wuttama wuttande adande malaika wi asrafil e bi kam jigi Allah du kanyum woni arbit kanyum so suubi dam matti o gasa o man jogi bi kanko o man pari han mo fay Allah de mako yi hofru do hunu o mo hoyno Allah o mo namdo a mom portugal er mo fari yamrode ordo mako kanko ko pardon hay sino do jono hokka ordo han uf buta ko pardon kanko o yan suwar so tawi non Allah du wutama fala ansaba askoji ngala bayna makkuni mabbe yawma din nyade hen ay nyade Allah du wuta asko ala min ko bi kaari ko bi kaari asko ala ñande Allah du wuta koto neene woni woto baba woni ala hajma ala hen hangande kay wojma tan ko ane horema kono dandirta horema wana ede njanga ko yow baye firdu mabbe min akhi eyba wa ummihi wa abi do mbeta yimba to hakil so tay mi mi yakaram ko kaari te on ko dogor jogor dogdu yum dogu jom sudum doga biyum han te sinna du hakil am dogdu yum dogi bam wana ma fayata bad fere tinna da horema eh so ko kaari waawi yo tindine yo jangine hono Allah rewrete dewata non Allah tabaaraka wa ta'ala yo faami kono ha wana tongde juude ma tan ari sama ya khar sama ya khar sama ya khar te tawadi be dur bo la ilaha illa fala ansaba askoji gala bainahum haqqun mabbi yawma idin yadhen qur'an Allah wodi halas nani te wala yatasaaluna hay goto mabbe namta goddo war kayri he ko djima e war kayri hay enen tan do joni so yam do joni wuro ko yana tan piyedu tut al jang fe galle modon to tan nijjata to tan nijjata gornam meedi yide goto goto yalte tele ko sirinaabe he o yi wuro mabbe yana ko jam o ma dari o yi kanko o anda neena makko hun anda ba makko woni o anda jursu makko anda bi makko woni piyande badi jam tan goru fusiri bangi mo ay yeri dum dede ko fitina aduna seeda kibar no fitina lakal assalam rabbal majal to tay allah du wutama asko ala hakuna mabbe hay gor namta goto nani heddoto do kay ko faman saqulat kalamu teddi mawazinuhu pesirde mum dani pesana pesire moje ha gara moje mum timmi fa ulaika rabbuhumul muflihun be ngoni malade be ngoni malade nani be ngoni malade ha ganti ma jaha ko ma keba karne ma jido da kureji ma nani do mbeta wayan talibu ila ahlihi masruran ay do kebla karne ma do hankanta andi ana bilte ma dani apasi ko do jido da bande en to kedi nani haa mu qara'u kitabiya je yo dani ko do jira kono haadi ko adi dum haaji ma lay mab wala ansaban yawm wala irsal an sallallahu meedi halde daranga mon momina aisha wi mo an kam darga maro ciftoro koreji mon o wi sona no kuji tati so do moji di pesre do hay go ciftorta do koreji ma ha jewa hol ko jogori danji do kayitaaji di bedda do hay go ciftorta koreji ma ha ande mel kay hol jungo ardata do mi tatere sirari do hay go ka ciftorta do koreji ma ha tatuya ni darga gasay an sallallahu alaihi wasallam din hal mon momina aisha wi dido no kuytare go simto hay go simtorta net de non yalla hu kenartir hagilaji non moj kala mo peesirde mum moƴƴi ko ɓen ngoni malade, ɓen ngoni malade. O wi kodi hen wa man khaffat kalamu huwa mawazinuhu peesirde mum dañani ko moƴƴi bonɗiɗi ɓuuri hewde yo Allah damdu en hen. Fa ulaika ko ɓen alladina no ɓen khasiru anfusahum, ɓen de perti koyemen, perti ha perti koyemen. Nene wawi pertude kalis mum kadi kono perta, perta hoorema, woni perta hoorema paɗa ko jeygue Allah dandu. Ay ɓen ɗon fi jahannama gonta ko jeygol jahannama khaliduna, te koɓe ɓoyoɓe jeygol jahannama. Talfahu wujuhahumun naru, jeygol ene suma gueece mabɓe. Wohumno kamɓe fi ha e jeygol he kalihuna, koɓe manan hoñɓe. Jeeya wala hawla wala go tan tundu ene ñortina fayi dow, ndu ne ñortina fayi less. Ko gandi hoore nawade no wayde ayyo nawdu billah billahi masul ala nani ko ha pama deba famde tan tan niije ne fay bowal nawdu billah. Tawi yeso ko yonno go wonno, tawi joomu ga wonno mana machallah ko neddo bana beeredo wana joddo. Jeeya gornam hoore ne nawa, jiddo rendi jondam mum fof yo rew Allah tabaaraka wa ta'ala, yo hul Allah rewa Allah ben. Allah soɓe naati noon badio Allah yeɓe alam takun mbiyata laataki ayati qur'anam on tutala aleykum, onon kam mbele qur'anam arano toon ene haala noon hon ɗiɗo haalaji, wonde jeygol no woodi, wonde peesirɗe no woodi, wonde aljanna no woodi, wonde daran koko arata tan oɗon nan han beltini ɗon ha jittiɗon ɗo nani. Fa kuntum laati ɗum biha e qur'an jangata heno ɗo to kasdibuno ɗon penna ko kalanten ɗon kofo onno fenndu ɗum mbete ɓe fenndi ɓe mbi ko wona gonga. Ala hayso mbiyani wona gonga, ay wiyede rewgol ɗo woni moƴƴere ɓoppugol ɗo ko bonande, a rewi ngol bonande ngol ka mbiɗo wona gonga haysa haalani, ka mbiɗo wona gonga haysa haalani. Ay ɗon gornam ɓe jukkata koye tan ɓe mbi qalu mbiya rabbana joomi amen galabat alina minen kay jaale amen tan chiqwatna ko malkisa amen, minen kay min malkisa tan min nani kay, wallahi min nani no haale kay, kono manno ko min malkisa ɓe ayi ani min mbayi eɓe eɓe jurmi kino mbele maɓe jaafi. Wa kunna min laati kadi qawman komi yimɓe dallina majjuɓe, min ɗon kiide peewal. Joni kay rabbana joomi amen akhrijina min ha, joni kay yaltimi jeygol tan, yaltimi ngol kam saaro ko min oɗo sens min jalti. Fa in udna, so min batti fa inna zalimun, ɗon kadi min goni tooñɓe. Eyi ɓe cikka yurmi kinade ɗon de e haalde kalɗo haala helen dandaɗe. Joni kay Allah yaltimin tan, somin jeehi tan jomin paati aduna, eyyi min somin battina on saaha kadi somin gari e on saaha kadi ganda ko min tooji mbaɗamin ko gaala. Allah wiya ɓe mbi ko malaika denowo jeeyiɗo wiyete ko Malik, on wiyaɓe ikhshau fiha, he mute hay koɓe uño koye mute e jeygol he fala to kalimo to kalde am. Yalti ko yala to won tan ko naati, yalti ala nani, yalti ala nani ikhshau fiha mute e jeygue wala to kalimoto kalde am. Audu billah yew gornam jorto mabɓe kadi boyi ɗoɓe kaldeteno ɗo ɓe ɗaɓininoma ɓaade eɓe goni koye négociation ngaji ene wawi ɓe daña fartangue yaltude hodde gay aduna ɓe pewtina kadi ɓe ikhsa o fiha ayi fiftade kadi jorto kadi ɗum kadi koye lebte goɗɗe wala to kalimoto kalde am. Ikhsa o fiha wala to kalimon o wiyaɓe innahu laadinom innahu kowoni fi kana laatinoma fariqun fedde min ibadi e jiyabam yaquluna ene mbiya rabbana joomi amen amanna min gonɗini Allah faghfir lana yaafo min bakkaɗe amen warhamna yurmu min wa antana an khayrul rahimina, an ɓuuri moƴƴude yurmotoɓe. E mbi ɗum gonno ko muhajirina en, muhajirina ferɓe ko ummiɓe makka dogui paye madina, mbiɗen goppi galleji men goppi koreji men ene dogde diine men. Yeɓe jeehi ko laaɓi juuɗe me heɓe jeehi ndesa eɓe dogde diine mabɓe eɓe ñaago Allah yo yaafoɓe. Fattakhasumuhum sukhriyan, gonɗo nde sapoddeɓe nde sa ɓe capoto Bilali en, ɓe capoto Sohaybu Rumi en, Ammar bun Yasir en, Salmanul Farisi en, andi diine islam eɗi nde ɓuuri nadde hen ko wiyetenoɓe ko maccuɓe arani en, wiyetenoɓe maccuɓe arani hen kono wiyannoɓe almalaw ko holle notable wuuro wiyoɓe wona ko ɓiɓɓe wuuro ɓe e hoɓuri salade dine ƴeɓe gona koye sapotde ɓen. Allah noon siftinaɓe ƴeɗo gornam to gari ene mbiyani gonowono jalkitta ɗumen oɗen jalla ɗumen wa ida marru bihim yatagabadun wa yanqalabu ila ahlihim انقلبوا فكهين حتى انصوكم ذكري حاتم سنجيبن جلدتم بني شوكلير دون سابور دي بنجيبن جانتان الله تبارك وتعالى نجيبن جبه الله تبارك وتعالى نومن فرقرام مورد ونجيدي فرقا تشيهي ونجيبه بورني بغوري ونجيبه انقلا ننقم كبيرين نلاروي كجمونجن ننقم ليسان وكنتم لا يدلون منهم بتضحكون ورن جلا ونقوي جل دب علي ينوب إني نمين جزيتهم يبيب اليوم حنده أي كان بنجلا نرمبه بشاپتون نمبه علي يبيب حنده بما صبروا سابقوا بمني ون بيبي ون بري ون مبه ون جلتني ون كبتي كاك مبه ون شابتي بي لم دفو قرم إيبو مني عبنان تدين الله علي حنده يبيب ميوبي بنيما ميوبي تعالى انهم نكمب هم الفائزون كمبتي من الملاب اي ملاب كمب اني بيد ملاه غنا دالجام وان هو الملاب ملام هيبي جوج ملام هيبي لام ملام هيبي سكاب دون فون جيغي دو غاسل ملار نحقيقه حقيقه كنا دالجام انهم علي كمب من الملاب عندما كان كمب من الملاب دو نون كمب na dona hakan malaika je denawo jeelo kan halde mat malaiko qala demi ko allah wiide e dem gal malaiko kam labisum fil ard onon kam hono fori gondon leedi aduna to gondon ton e gondon gabriji mon kam be hefer be gartu galo bimbi dumde kam labisum fil ard hono fori gondon leedi aduna sinin hono fori dubi gondon e leydi ko gondon ga hen ngurdam mon gile jibina don no foti e ko gondon gabriji mon no foti galu bi labisna yawman aw ba'da yawmin min min gondon 24 heures wala ka fecere nyalaw wala fecere nyalaw jaram gordam de yarande hefer maabi gile nu wurno bi gile nu maabi haa daranga jogude aroyto ben fode kam fombe min de ci kum de woni nyalaw be be ala wonani do ngan ta ngurnam biya ta ngurnam anako sed ngurnam anako sed so tay abi ngurnam aduna funtima seda funtima yahna ko gon ko be goni nawaay ko be ngure leedi ko heewaay nawaay won duubi chamande jeego be chamande jeedi chamande jeer kono ko be may faa jonge duubi ujunnaaji kono bi ko nyala wala fetere nyala nani aw baade yow nyala wala fetere nyala fa be bi no fasalil adina ngay nan malaikaaji to ngannu len ngandi min boyaani en ngandi min boyaani ko min gontu mi wadi min dañani fartange wawde mana wadde gede ked sa roki mi jonno okkati ruttade tan ma mi repar nan fasali adina namdo kontobe gala alla wiibe wala malaika o wiibe in labistum wallahi un nibadi illa qalilan ko biiro ko gandani ko seeda gondon ton ngurna mondam e dolara leydi he e ko ubudon leydi he ko seeda law annakum kuntum ta'lamun sinno odon gandi ko jogordo wonde do hen nako mo gandu ko de ko seeda gondon ton so do gandi ko jogordo wonde do hen nako mo gandu ko seeda gondon ton de wonno ay jeygu ala do hay ga xamna jogi do hay nawdu billah al janna ala do hay ndesan sinno do gandu no mo gandu seeda gondon ton do ndesan ay neddo jogi ko marahiluji jogi ko etapuji eta fof mo ari gondo yeso buri ciuti neddo wona koy reed neene makko eta mum ko so heewi ko 9 mois lebi jeenay o jibine o aray e do aduna hen kanyum buri juude ko wono reed neene makko o wondo 30 40 50 60 ha santa so ummimo do o mayo be leedi ay kadi ko wonde leedi ko kadi buri juude ko wono der e do la do leedi ko so ummitima kadi ko wona ton laakarato so aljanna e so jeygol to won buri juude kadi ko wonno e do leedi ko ni et ko jimbe nani ko buri juude mala ko bi so la ganduno ho jorro wonde do hen ko mo gandu sel gondo ton la wana ko ton talim allawi afa hasibtum mbele cikkaton annama khalaqnakum min tagidun abatan ku fijirde neddo kam a sikara alla tagirma ko chaakar walla alla ko tagirma non comme ça alla tagirani fijirde hay enen goto men so tey ko mawdo wiyata ko min komi mawdo mi diwi fijji sa waɗi tan kam gelle gelo badirɗa ɗum ɗo anda ke wona mere badirɗum ɗo min mi royde hunde mere Allah noon sakano Allah tabaraka wa taala Allah noon haalni ko tagiri en to ko Allah wi wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah wi tagiri en ko haa ndewen ɗum ko ɗum addire en leydi he kono wala hal wala ɓoyti min darti ɓiye Allah wana ɗum tagirɗa min ko sabu annabi sallallahu alayhi wa sallam ala wana noon annabi sallallahu alayhi wa sallam ko kañum nelda sabu yo fewnu en enen annabi ta faabru ɗum ngoɗo wuro ene waɗi jangguino école woto wi ngoɗo wuro waɗiraɗo hen pour jangguinowo ala ko jangguino addiraɗo pour wuro ngo ko jangguino addiraɗo pour wuro ngo nani wuro ngo adda ko yo jangu joni jangguino adda woto wi ala ngoɗo wuro waɗiraɗo pour jangguinowo no famata haala enen Allah wi tagiri en ko yen dewɗum ko ɗum addi en on mission joguiɗen kadi ko o mission namdoteɗen wona saabu annabi sallallahu alayhi wa sallam nani afa hasibtum bi cikkoro annama khalaqnakum min tagirin abathan ko fijirde kadi cikka ton wa annakum no ono ilina fewde amen la turji on gartirtake cikkano on garta yalla tabaraka wa taala wallahi mawo ngarta ay Allah gardudo ni Allah kay so neɗɗo sa dawnama kay joftoyto Allah ko dawni en ga ɓaade ko dawnuɗen noon alay saago jofto en gadden goto addu walla ko addi nani alay saago kaɓita waare ma kay ƴeewo ko woni hen beele an kam ko leɗɗe nderɗa ya adde ko ɗe ganduɗa walla rewi belta aɗa ƴetta daaɓe dabɓe taye aɗa ƴakka haarede hen garta tan gona e halde aɗa gaña hoore ɗa haala ka anda mbiya ɗaccu ha janggo mi dawa wona hon noon nani latorji wona on garta alay fa ta'ala Allah Allah tabaraka wa taala diwi ɗon Allah diwi wadde hunde tawa ala sababu tawa ala hikma Allah diwi ɗon ta'ala Allah fa ta'ala Allah towi Allah tabaraka wa taala al malikul haqq lamɗo gongo wallahi lamɗo gongo walla jeeɗo Allah goto rewino ɗo o wi lamɗo ko Allah kañum tan woni lamɗo o wi heddiɓe fof ko lamminaɓe ko heddi fof ko lammina anana laamima tan nana yalti anana laamima tan nana maayi anana laamima tan nana nangam yaltinam yo tan ndeke no ko lamminano laamano laamanoki kono malikul haqqo on yaltata Allah tabaraka wa taala لا إله إلا هو دوته على الله سبحانه كمك الله تبارك وتعالى من دوته على النفمة تولر لها دواده فالله تبارك وتعالى قول لا إله رب لا إله إلا هو الملك الحق رب العرش الكريم كمك هو نجيل عرش ما نتدده عرش عرش فدنك الله تبارك وتعالى جيل عرش تدده Allah yo man yadu kala nudduɗo ma Allah ko jiida e Allah ilahan dewateɗo akhara goddo la burhana lahu bihi wa ala hen manan hujja ay Allah ko goto sada nodda nuddumo kanko tan kala nudduɗa Allah nudduɗa goddo badduɗa Allah tabaraka wa taala ala hen hujja ala hen hujja la burhana lahu bihi ala hen hujja ay Islam Allah yamirta indir Quran tuk tawhid tawhid kunu dalla wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah wi nodde kam min Allah tabaaraka wa ta'ala o tuk damir goto ud'uni min goto astajib lakum kono je wondo hutoro damiru jami no kuji goddi so wi inna anzalna min jippini ay or ha hew te kam ko tan wadi kono to duwaw ko damir mufatan wadda ويا سالك عبادي اني ايو يعني ان دم دو فودي ها غاندا ني تو باتي دواو سادو نود يا كو الله هان وي كال نودو الله وادي مون غودو وي اون الا على هين حج ولا حج ون على هين حج حج ونيرتا كو انبي صلى الله عليه وسلم يمرما ولا نجا ام وادي ناني وي فلا برهان له به ولا هين حج فانما حسابه ان يبدي مكو عند ربه Allah tabaraka wa taala yobatama ko wadi kullum shirku billahi mo wadi o shirku mo wadi o ko Allah yobatama dum Allah yobatama shirku yobama ko handi nani innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar Allah tabaraka wa taala wi kala baddu be Allah hunde wonde goddo walla goddum kala gad baddo Allah harmini e makko aljanna o harmini aljanna so neddo yama harmini nata aljanna nata ko jeygo de wonno aljanna lakar ko tam appartement ji did cité ji tan gonto cité goto wi aljanna cité goddum e jeygo kasi ni non foti sa yani ga joom tan war nam dum to nani chuudi gonata fa inma hisabuhu ay jobdi makko en darabi ko do joomi innahu kuni fi la yuflihu malataki alkafiruna hefereb kefero malataki nani la yuflihu malataki alkafiruna hefer kefero mana malataki jeddudu Allah tabaaraka wa ta'ala sali rewrudi Allah no Allah tabaaraka wa ta'ala bi yo rewrini sali badda annabi sallallahu alaihi wasallam almani rewi shagal annabi sallallahu alaihi wasallam ko malataki na malataki malataki mal do kalte gal do ko malal lakar wana malal men ga enen enen malal men ga enen ko malal heewi kalisen malal lamima en malal dañi nangam malal dañi nangam nan ren wa alaykum assalam wa rahmatullah wa qul wi rabbi jawmam aghfir yahu bi bakkar warham yurmumi nani an woni pod david jawmam yahu bi bakkatam yurmumi holum sa nyaago nyaago Allah tabaaraka wa ta'ala wa anta na'ana Allah tabaaraka wa ta'ala khairur rahimin kalamu en yurmo kalamu en yafo bakkat ko anal tabaaraka wa ta'ala buri wawde buri wawde yafade bakkat buri wawde yurmade ba non ko Allah tabaaraka wa ta'ala buri wawde yafade bakkat buri wawde yurmade ko hanma so tay dañi haaju a dañi sokla a dañi ngodja ndogana burdo yawde wawde dum ba sa ndudi goddo monnata saw kanyno barantedo nan en kali nyande biiden ni wa anta khairur rahimin wa antan Allah tabaaraka wa ta'ala khairur rahimin buri mojjude kala kala mo en yurmo e arhamur rahimin burdo waru yurmade yurmotobe hay yurmede yurmorden gaade hay yurmede yimiraade yurmoto biumde yurmede jawdi yurmoto bingel mum neddo yurmoto ko yata ko hay den ko yurmede Allah tabaaraka wa ta'ala seere de waddi gaade o hokki en hen wade berde men de no yurmede nani o yen kadi yurmo kon non ta burdu kay timmuri yurmede waadu yurmedo ko Allah tabaaraka wa ta'ala goto man suratul mu'minun ilako do romano jeo gasi bismillahir rahmanir rahim ndedo simore wete ko suratul nur ndedo ko madina ni jippi embi ci mu qur'ana madina ene heewi hanyum buri waadu sendude nyaawoji nani qur'an madina ne way seedul nyaawoji dum na harmi ko ni batte nan wadi ni yede suratul nur ko ayanan ton ya allah nurus samawati wal ard nuh min babi tasmiyati bi kulli bismil juz'i ko hunde e simore he simore de fu indiradu nan simode indiradu ndedo simore suratul nur ene he ko e mi Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu o meedi windude governor Kufa o ya'allimu nisa'akum suratan nuri njangine rewbe modon suratan nur umul mu'minina Aisha wiyanno ko rewbe mo sukabe mo rewbe njangine dum suratan nur onon njangine sobe mottoni onon njangine subana defuni njangine de suratan nur de wonno dedo simore kala ko na reena rendo society e rendo firtade e rendo wona rendo manan mojj wonno rendo famondirum ene simore kala gede bonnoje rendo pirtoje rendo may en hala ene harmindo so tayi batte may hagil tigri inshallah allazi suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun kay ndedo simore nde hawni ko kay ram fuddu anibe rek suratu baqara suratu ali imran suratu nisa ko kay ram yesu kay ram fuddu suratu ci mo def allah wi dum do suratun ko simore woni do ay ndedo ko simore anzalnaha min jippini simore nde wa faradnaha min parle mon ko woni mayre ko woni mayre ko pop ko mire mbare ko fof farila wadde ko mbiyete ngoppe ko fof ko farile woppude ko ne mayre wa anzalna min jippini kadi fi hay simore he ayatin bayyinatin dalillaji lab isimore kadi dalillaji lab min badi hen holko min badiri ni la'allakum tadhakkaruna bele ma on baccu bele manan jaba ko biira yawar ko bada ko biira yop ko ngoppa la'allakum tadhakkaruna bele ma on baccu do Allah tabaaraka ta'ala fuddi halde nyaawari adande ko ma hada yimbe haa dum ko zina o wi az-zaniyatu debbo jinoowo pijoowo wazani e gorko manan pijoowo fajlidu piye kulla wahidin minhumaa kala goto e mabbe mi'ata jalde hin temedere boggol nani wala ta'khudhukum bihima ra'fatun woto njurmo debbe fi dinillahi dini Allah in kuntum satay wallati ma tu'minuna billahi odon gonini Allah wal yawmil akhir nyangu daraga o wi debbo satay fiji so resani gorko say fiji so resani debbo resaka o wi piyebe gorko temedere boggol so tawi gorko so tawi do wanno dum yo ito nay nokku goddo woto hitade wartande don ho do andi himbe ko do woowi himbe so tawi itama do faram tam sheket o woni yiton hitande o anda o nanta bo may sabrore o nanta bo mo haldini nama do hitande taw sere o sere man kadi on jikko debbo na say nawama digiral jama fiyama temedere boggol mi sikko so hoti galbe o yawta yaltude sako dane mo haldi goddo nan de wonno ko dum referen do manam bondo so tay gorko ko desdo wala debbo ko desdo jumi ak yo ware jumi ak yo ware heddi non ko tabidde zina en sedi zina tabita gudi rabbide mo jom birro biya mi zini biya bani wala debbo mari saka dani biddo dum kadi en latti wala non yew saga warbe nayo hellifabe biye njiibe gondi wana njiibe naati suudude wana njiibe cuddude gudderde wana njiibe gondel fabeumde ala ko njiika yebe gondi ha latindi gorfo sexe mo naati sexe goddo te dum yiyata ko bom mana odo odo en sedd tabitindi wala tabitindi hunde kamena en tabitire manan honani Allah wi yebe pi kadi so bi tebe pi woto njurmo lebe ko diine Allah o sabi ne wonno so woppama lay e rendo ren ngo bonat e bi zina elaji mudum go ena addar askoji jillodirde ja biddo ena woni gallema taw biddo wona bi biddo woni gallema ay askoji jillodirde ena addana rafiji sarade sankitade e rendo njirta rafiji sankitima hande odo sa anib sallallahu alaihi wasallam kala ni zina sakti e linyul ma Allah hollube rafiji dibe medani yiti dum woni zamanu gonado joni ko sankiti ngati ko autoriza wadi hitande fof Allah addara fi meeda ko yete hitande fof Allah addara fi meeda ko yete dum non ko yo hade kadi yo hade o yi so do mbade mabbe nyaawore so tawi o do ngoni ni Allah kay woto njurmo debbe wala yashhad yo tawi azabuhuma lepte mabbe daifatun fadd min almu'minina gogni be Allah so tawi kadi ebe nyaawore de na bade mabbe ebe kidde ebe piye yo yimbe tawe warabe nanen kambe der suudu ala ko yo yimbe yonbe tawe tawe nani yo yimbe yonbe tawe daifatun e mbi ko fambi ko fof yobe gon nayo be mbi ala hokket rendez-vous wiye sen njuri takusan jama kaari ngare kaari e kaari hidde na bade yobe ay figal gal wana boggi sud mus de wonno figal hoynude ko yo artano boro tan hacino locho tatata nibe kuccir amon hippa amon hippa mo fiye wana yo gaani wana yo mus ko yo hoy kadi wad ara arbe tawabe de arbe tawabe be so nji ngal do gedal na bade o wadi ni wada wada mani min non so bade min ni batte mi rento ay dum do woni hikma daifatun manan fadi min almu'mini gooni be Allah o wi azani gorko jinowo la yankihu fatani rasd illa zaniyatan sunna debbo jinowo ko tan haddi wa zaniyatu aw illa zaniyatan debbo jinowo aw mushrik wala kafir wala debbo mushrik wa zaniyatu debbo jinowo la yankihu ha o handani illa zanin sunna gorko jinowo aw mushrik wala manan kafir ko on haddi wa hurrima dhalika harmina ma manan rasd manan rewbe jinobe debbo pijowo ha andira fijirde en harmi imana gorko subhanal mu'mine gooni be Allah atan ko gandirade fijirde ha latti e makko yimbe fo na gandi ko pijowo en harmi neddo juldo restamo sonan taw tuub yo tuub ni Allah wopi wonta wattu tuba boy makulabi bismillah wa ma tuba boy makulabain na harbi rasdam na harmi rasdam wa hurri madalika ala almu'minin na harmi man goni wal tabari himbe warbe man lababe mujjibe de sara ko debbo banu won yobe kadi bu hurri madalika zina o harmina ma ala almu'minin jid e goni bal tabaraka wa taala ayinde allah hali zina hali lepti no bonande mun foti o hali kadi o halu jun ko nyaawore yimbe tan joodi be rendo ena ndokka kabruuji kaari ko pijoo kaare kaari he gondi kaare kaari nangam nangam den kadi ko ko rafi rendo islam kadi habebe allahi walladheena nabiyyan yarmuna almuhsanati yahobe ena takka rewbe manan sangibe suribe ene biedu en badi nangam badi nangam badi nangam summa lam yaatu chagal dum be gaddani be arba'ati shuhada be gaddani seedeji manan nay fajliduhum fiyebe samanina jaldatan buggi chapande jeetati wala taqbalu lahum watan jabaneebe shahadatan seedam faagal abadan ha abada wa ulaika aybin humul fasiquna ko kambiti ngoni fasigeebe o yahobe tan ene jodo kanyum enen jeewta e jeewtu men kaari e kaari ni pijje kaari ko pijoow kaari ko pijoow ay so bi non l'islami ko yobe gaddu seedeji nay be jibi en pije mo mo fiji o yobe gaddu seedeji nay be ji debbo o e gorko o en gondi be biata ko tawbe teeri be ceedi ma terde tergal debbo e tergal gorko en mbaddan woyndu wadda e baagal ni wana kay min jibe na ray sud wala fotema be deri da hen jamma ngi min fotema bana du ala ko yobe gaddo hebi ji alla wi so be gaddani piyebe chapande jeetati buggol fiyebe chapande jeetati buggol de wonno qazfu yaadina tuuma yimbe na takkadu men koy kaba'iru dunuji koy bakruji modi je anabi sallallahu alaihi wasallam be halata man kay bakruji jeedi di kalkoji o haali hen yaadina ya kaari en badi ni kaari en badi ni kaari en badi fonda koy shirku fonda koy bilew nani fonda koy aajaadi jinnabi koy bakruji jeedi di kalkoji je kadi ko bonnobe ren neddo jodo bonnan ma neddo mo ganduda ada jogino mo respect ada jogino mo hurum tam bonna dum ha bona nawawi ni ada yinno resoydu joomu tam bonne kaari de wona joodi dudde joon onon jaaduno wala wala onon jaano ya assalam ayyobe non be allah wi pe boggi chabande jeete te wala taqbalu lahum shahadan abadan chagal de be fiya boggi chabande jeete e gonta ko tobe ceedo jabon hankandi be do biete on gala kaaji diddi ceer be ceer taw jimi jab so ngari to gaadi ceer taw so tay won ko haali be an gana ka peno de wonno allah wi wa ulaikumul fasiquna ko be fasigeebe wonda allah wi ko be fenobe nani biyo non mala seedeji on ko peno kadi renno go hisa e demde bonde ay tay o bangal damal uddam renno go haali hisa e demde bonde ولين الا الذين صنعا بين تابوا توبا بالله من بعد ذلك شغال دوم واصله مدني غوليجي من اي بيدو فو حاجينو اي جهو وانا مومنينا كبروجو اي فو ستاي مان توبني الله مدني غوليجي من باسي الله فان الله ان الله غفور كجافر بكار رحيم جرمتو الله جرمتو جافر ناني سوبي توبني الله بسم الله ان غاندي اي غاستي رندو هيتان سوبي توبني الله بي غوبي ya ka tobe kali bi jaben joni non neddo kam biido debbo jini foto ko feere bo ki chamane jere joni non so tawi gorko wi debbo mum jini wala biddo mo jogi o manan jeya e bi o gorko gorto wi Hilal bin Umayyah e bi o ar o tawi gorko no wonde jum suudu makko o wi joni dum de do ganum so tawi mi ari mi wiɓe oɗo jom suudam mi yimi wonde oɗo gorko e mbiyata wima addude seedeji te joni somi yihimoto yiiɗo seedeji gartan tata koɓe gaynimi jehi laamaɓe somi wi noon ɓe mi fiya ɓoggi capanɗe jeetati joni hol feere waare kanno ganum omo wondi hen allah jippini wi walladinano ɓeen yarmuna aswajahum ɓe ena tuuma rewɓe men manan fijirde walam yakun lahum shuhada teɓe gala seedeji illa anfusuhum sana koye mabɓe kamɓe tan tawa goɗɗo tawaka ay ɗo e piyataki ɓoggi capanɗe jeetati mbatten ko fa shahadatu ahadim arba'u shahadatin billahi innahu lemin assadiqin so wi debbo o jini wallo wi debbo o biddo ma addi o wona bi ko o jaabiddo aydo o arat kanko debbo be nodde e ko kudundir o seena o ko seeni Allah o yi debbo oni jini wayno laabi nay jeebol ngol al khamisat lawol jeebol ngol wiya an la anatullahi alayhi yo kuddi Allah woni makko in kana min al kadibin so tayen ko haali ko wana gongo yo Allah hunu ay wana timini joyi debbo wayadraw anha al azab debbo o riwta manan lepte gamu kanyuni debbo no jola anta shar on ne ko senata arba sahadatin sedan faji manan nay billahi na Allah sen Allah labi nay innahu no gorko o le min al kadibin ko fenobe je debbo arwe seni Allah gorko ko haali ko fen wal khamisatu joybi ben gel ana ghadiba Allahu alayha yo sekre Allah wore makko yo tikkere Allah wore makko in kana min as-sadiqina tay gorko manon haali ko gonga so tawi debbo gorko o wi debbo nudo redo jeyadu wallo wi jom sunu makko no fije o ari o haali o fiyataake bagi ci ban jeetati den ko yo aru hudo o yo seni Allah ko yi debbo on fije labi ne jeebi len ngel wi so tawi ko haali ko fenade yo kuddi Allah wore makko so tawi debbo on nodde ay debbo ari huli ñaawete ñaawore rajma barata tagal di jibini soy ko debbrido wonno wala debbo on hudo wi seni Allah ko gorko ko pen jeebi len ngel yo kuddi Allah woni mum wala yo secret Allah woni mum wala yo tikkere Allah woni mum tawi gorko haali ko gonga so tawi gorko hudima debbo hudima e cierne ha darga be gonta hawritti tawi biddo wonno biddo o joftintaake gorko dubi tan ko debbo gonon debbo o warataake fayataake hidde kono dewgal mabbe kam boni be gonta hadar nani be gonta ni woni te hudindirde so tawi gorko o wi debbo mun fije wala jaabiddo o ari o wiyam yo hudo kam gorko o huli o hudade o fiye boggi cabande jeese ko tuumi debbo o so tawi o hudima debbo o huli hudade debbo o nyaawe rasmi hudu bare yeddo gede fof ndesan ko Allah en reena rennugo e gede manan jaasde so tawi applicanoma dende rennugo hisab Allah yo wala fadlullahi alaykum sinno wana manam kural Allah e do modom wa rahmatu yurmende Allah wa anna Allah na Allah tawwabun ko jabo tuba bu hakimun manan nyinyul sinno wana Allah tabaaraka wa ta'ala en yurmo on en yidi kede surde on kayde so on tuubi jaba Allah tabaaraka ta'ala en ninni manan gede o badam nan dido shariaaji ay do shariaaji ndewanoma sade no wotere bada sa sade no wotere bada ha ndewanno bada ko kugal hiddo woni kugal en ber kugal wada ko kugal ko hulde so tayi a wadi ngal kugal la yana ema ada yana dum do somi wadi somi yiyama e majjum ko mayde woni hen ko mayde khadum tan woni hen awada walla somi yama majjum ko koyera mawka woni hen awada sa konde kugal ala tan de rendoji hayrendoji netti badde kule tan hay kugal gotal ala hay hadde wotere ala hankadi woni tan gare hadde sak gare hadde sak gurna da bangi mudu renno wayiti firtido da yiti firtido inshallah siko do kanden sabbi rewata hen ko hadithatul ifk qissa do umul mu'minina aisha manan takkano dum non mbasen tajjid nan baden dum bindande man na woori inna lillahi jaw bil ifk usbatun minkum hada subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.